zlíbí se. Slyšíš? Vstávej! No, Berit! Vrátil ses! Prosím, podívej se mi na ruku. Tohle je jedna z věcí, kterou umí jenom Bradis Radhovič. Dobře se dívej, ještě se máš hodně co učit. Vrátit rameno do správné polohy a je velké umění, ale pacienta to nijak nepovědět. Zde malá hlavička všeléku je hudá. Co je to? Univerzální všelek. Unico? To jsou kapičky štěstí, klapče. Dali dobrý pozor, co udělám, a pak udělají to s tím.